ข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าเห็นว่าตายในเวลาไม่ควรตายเรียกว่าอาการมรณะมีอยู่ขอนิมนต์แสดงอาการมรณะให้โยมฟังขอถวายพระพรกองไฟใหญ่ที่ไม่หญ้าไม่ไม้กิ่งไม้หมดแล้วก็ดับไปกองไฟใหญ่นั้นชื่อว่าดับในเวลาควรดับหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรผู้ที่มีชีวิตอยู่นานจึงตายเรียกว่าตายในเวลาควรตายอีกประการหนึ่งกองไฟใหญ่ที่ยังไม่เชื้อไม่หมดแต่มีฝนหาใหญ่ตกลงมาทำให้ดับกองไฟใหญ่นั้นจะชื่อว่าดับในเวลาควรดับหรือไม่เรียกไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรกองไฟอย่างหลังจึงไม่มีคติเสมอกับกองไฟอย่างก่อนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะกองไฟอย่างหลังถูกน้ำที่มาใหม่เบียดเบียนจึงได้ดับไปข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรผู้ที่ตายด้วยโรคอันมีลมดีเสมหะหรือสมุฏฐานทั้งสามกำเริบหรือฤดูแปรปรวนหรือรักษาร่างกายไม่ดีผู้อื่นกระทำหิวกระหายถูกภูกัดถูกยาพิษถูกไฟไหม้จมน้ำถูกอาวุธเหล่านี้เรียกว่าตายในเวลายังไม่สมควรตายทั้งนั้นเหตุที่ให้ตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายได้แก่โรคเป็นต้นอย่างที่ว่ามานี้แหละขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเมฆตั้งขึ้นในท้องฟ้าเมื่อจะทำที่ลุ่มที่ดอนให้เต็มก็เป็นฝนตกลงมาเมฆนั้นไม่มีสิ่งใดกีดขวางก็ตกลงมาได้ไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือผู้มีชีวิตอยู่นานก็ตายไปเองอีกประการหนึ่งเมฆตั้งขึ้นในท้องฟ้าและมีลมมาพัดไปจะเป็นฝนตกลงมาได้ไหมไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเมฆอย่างหลังกับอย่างก่อนจึงไม่มีคติเสมอกันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเมฆอย่างหลังถูกลมพัดไปเสียซึ่งเป็นฝนตกลงมาไม่ได้ข้อที่ตายในเวลาไม่ควรตายก็มีความหมายอย่างนั้นแหละมหาบพิตรขอถวายพระพรอันหนึ่งอสรพิษที่มีฤทธิ์แรงกล้าได้โกรธกัดบุคคลคนหนึ่งให้ถึงซึ่งความตายไม่มียาแก้ได้พิษของงูนั้นเรียกว่าถึงที่สุดแล้วฉันใดผู้ที่มีอายุนานสิ้นอายุไขแล้วก็ตายไปฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกงูกัดแต่มียาฆ่าพิษนั้นเสียพิษนั้นเรียกว่าหมดไปในเวลาที่ควรหมดหรือไม่ไม่เรียกพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรพิษงูอย่างก่อนกับอย่างหลังจึงไม่เหมือนกันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพิษงูอย่างก่อนถูกยากำจัดเสียจึงหมดไปในเวลายังไม่ควรหมดข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรผู้ที่ตายในเวลายังไม่หมดอายุไขก็เรียกว่าตายในเวลาไม่ควรทั้งนั้นขอถวายพระพรอีกสิ่งหนึ่งนายขมังธนูยิงลูกธนูไปลูกธนูนั้นจะต้องไปจนสุดกำลังในเมื่อไม่มีสิ่งใดกีดขวางฉันใดผู้ที่มีชีวิตอยู่นานก็ต้องตายด้วยสิ้นอายุไขฉะนั้นลูกธนูที่มีสิ่งกีดขวางก็ไม่ถึงที่สุดชั้นใดพวกที่มีสิ่งขัดขวางก็ตายในเวลาที่ไม่ถึงที่สุดแห่งนิ้วไขฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งสิงภาชนะทองเหลืองที่มีผู้ตีจะต้องดังไปจนสุดเสียงในเมื่อไม่มีสิ่งใดขัดขวางชั้นใดบุคคลก็จะตายในเวลาแก่เวลาสิ้นอายุไขในเมื่อไม่มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นสิงภาชนะทองเหลืองถ้ามีสิ่งขัดขวางก็ดังไปไม่ถึงที่สุดชั้นใดสัตว์ทั้งหลายถ้ามีสิ่งขัดขวางก็ตายในเวลายังไม่สิ้นอายุขัยฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งพืชที่บุคคลหว่านลงในที่นาดีถ้าฝนตกดีและไม่มีสิ่งเบียดเบียนก็จะงอกงามดีชั้นใดสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีอันตรายมาแทรกแซงก็จะอยู่ไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัยฉะนั้นพืชที่เขาปลูกหว่านไว้ถ้าขาดน้ำก็ตายเรียกว่ามีสิ่งขัดขวางฉันใดสัตว์ทั้งหลายถ้ามีอันตรายก็ตายก่อนสิ้นอายุขัยฉันนั้นขอถวายพระพร มหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่ามีหนอนเกิดในต้นข้าวอ่อนๆกัดกินกระทั่งรากได้เคยสดับทั้งได้เคยได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรข้าวนั้นเรียกว่าเสียไปในเวลาควรเสียหรือไม่ไม่เรียกพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรผู้ที่ตายด้วยอันตรายต่างๆในระหว่างอายุขัยก็เรียกว่าตายในเวลาไม่ควรตายขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เคยทรงสดับหรือไม่ว่าเมื่อข้าวกำลังงอกออกรวงมีฝนหาใหญ่ตกลงมาทำให้ข้าวร่วงไปหมดเคยได้สดับทั้งเคยได้เห็นด้วยพระผู้เป็นเจ้าข้าวกล้าที่เสียไปด้วยฝนนั้นเรียกว่าเสียไปในเวลาไม่ควรเสียฉันใดผู้ที่ตายด้วยโรคภัยต่างๆในระหว่างอายุขัยก็เรียกว่าตายในเวลาไม่ควรตายฉันนั้นขอถวายพระพรปัญหาที่สองถามถึงปฏิหารในเจดีย์ของพระอรหันต์ข้าแต่พระนาคเสนปฏิหารย่อมมีที่เจดีย์หรือที่เชิงตะกอนของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้วทั้งสิ้นหรือว่าบางพวกมีบางพวกไม่มีขอถวายพระพรบางพวกมีบางพวกไม่มีพวกไหนมีพวกไหนไม่มีผู้เป็นเจ้าบุคคลสามจำพวกมีคือจำพวกหนึ่งอธิษฐานไว้ด้วยความอนุเคราะห์เทพยดามนุษย์ว่าจงให้เกิดปฏิหารขึ้นที่เชิงตะกอนของเราอีกพวกหนึ่งเทวดาบันดาลให้เห็นความอัศจรรย์ของพระอรหันต์เพื่อคนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีกพวกหนึ่งมีสตรีหรือบุรุษผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาถือเอาของหอมหรือดอกไม้หรือผ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วโยนสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในที่เผาพระศพของพระอรหันต์ถ้าไม่มีการอธิษฐานก็ไม่มีปฏิหารถึงไม่มีปฏิหารผู้เป็นบัณฑิตก็รู้ได้ดีว่าท่านผู้นี้ปรินิพพานแล้วปัญหาที่3ถามถึงการสำเร็จธรรมของบุคคลข้าแต่พระนาคเสนพวกที่ปฏิบัติชอบได้ทำมาพิสมัยเหมือนกันทั้งนั้นหรือขอถวายพระพรบางพวกก็ได้บางพวกก็ไม่ได้ใครได้ใครไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพวกที่ไม่ได้นั้นมีอยู่หลายจำพวกด้วยกันคือเดรัจฉานหนึ่งเปรตหนึ่งมิจฉาทิฏฐิหนึ่งผู้ลวงโลกหนึ่งผู้ฆ่ามารดาหนึ่งผู้ฆ่าบิดาหนึ่งผู้ฆ่าพระอรหันต์หนึ่งผู้ทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันหนึ่งผู้ทำโลหิตตุปบาทหนึ่งทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตผู้เป็นไถยสังวาสคือปลอมบวชหนึ่งผู้ไปเข้ารีดเรถีหนึ่งผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณีหนึ่งผู้มีอาบัติสังฆาทิเศษตัวหนึ่งบันดอกหนึ่งอุพโตพยัญชนกหนึ่งคนสองเพศเด็กต่ำกว่าอายุ7ขวบหนึ่งพวกเหล่านี้ถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ทำมาพิสมัยพระเจ้ามิลินตรัสแย้งว่าข้าแต่พระนาคเสนบุคคล15จำพวกเบื้องต้นเป็นพวกทำผิดจะได้ทำมาพิสมัยหรือไม่ก็ช่างเถอะแต่จำพวกที่16คือเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบนี่แหละเป็นปัญหาเพราะเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบยังไม่มีราคะโทสะโมหะมานะมิจฉาทิฏฐิอรติกามวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสสมควรจะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริสัตถ์สี่ไม่ใช่หรือพระนาคเสนอธิบายว่าขอถวายพระพรข้อนี้ขอจงทรงฟังเหตุผลคือถ้าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบรู้จักเกิดราคะโทสะโมหะรู้จักมัวเมาในสิ่งที่ควรมัวเมารู้จักยินดีไม่ยินดีรู้จักนึกถึงกุศลอกุศลก็จะมีธรรมมาพิสมัยได้แต่เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบนั้นจิตมีกำลังน้อยส่วนพระนิพพานเป็นของใหญ่ของหนักจึงไม่อาจรู้แจ้งแทงตลอดนิพพานได้ เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังน้อยไม่อาจยกภูเขาจิเนรุราชได้ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนหยาดน้ำอันเล็กน้อยไม่อาจซึมไปทั่วแผ่นดินใหญ่ได้หรือเปรียบเหมือนเปลวไฟเล็กน้อยไม่อาจทำให้สว่างทั่วโลกได้หรือเปรียบเหมือนตัวหนอนไม่อาจกลืนช้างได้ฉะนั้นปัญหาที่5ถามเรื่องนิพพานโดยรูปพรรณสันฐานข้าแต่พระนัทเกษมพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่านิพพานแต่พระผู้เป็นเจ้าอาจชี้รูปหรือสันฐานวายประมาณแห่งนิพพานนั้นได้ด้วยอุปมาหรือเหตุหรือปัจจัยหรือในอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ไม่ได้มหาบพิตรเพราะนิพพานไม่มีของเปรียบข้าแต่พระนัทเกษมข้อนิยมยังไม่ปรงใจขอพระผู้เป็นเจ้าจงอ้างเหตุให้โยมเข้าใจก่อนขอถวายพระพรอาตมาภาพขอถามว่ามหาสมุทรมีอยู่หรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าถ้ามีผู้ถามมหาบพิตรว่าน้ำในมหาสมุทรมีเท่าไหร่สัตว์ในมหาสมุทรมีเท่าไหร่มหาบพิตรจะตอบเขาว่าไรข้าแต่ผู้เป็นเจ้าถ้ามีผู้ถามโยมอย่างนี้โยมจะตอบเขาว่าถามสิ่งที่ไม่ควรถามปัญหานี้เป็นของควรพักไว้ไม่ใช่ควรจำแนกใครๆไม่ควรถามเพราะเหตุใดมหาบพิตรจึงต้องทรงตอบเขาอย่างนี้ตามที่ถูกมหาบพิตรควรตอบเขาว่าน้ำในมหาสมุทรมีอยู่เท่านั้นสัตว์ในมหาสมุทรมีอยู่เท่านี้ไม่ใช่หรือข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจตอบอย่างนั้นได้ปัญหานี้เป็นปัญหาเหลือวิสัยโยมจะทำอย่างไรเรื่องนิพพานก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรแต่ว่าผู้มีฤทธิ์มีอำนาจทางจิตอาจคำนวณได้ว่าน้ำและสัตว์ในมหาสมุทรมีอยู่เท่านั้นแต่ไม่อาจชี้รูปหรือสันฐานวัยประมาณแห่งนิพพานได้ด้วยอุปมาหรือด้วยเหตุหรือด้วยปัจจัยหรือด้วยในคือเทพเจ้าชื่อว่าอรูปกายิกาอรูปประพรมในจำพวกเทพมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้ามหาบพิตรอาจชี้รูปสันฐานวัยประมาณแห่งพวกเทพจำพวกอรูปกายิกาเหล่านั้นรูปมาด้วยเหตุหรือปัจจัยด้วยใดได้หรือไม่ไม่อาจพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพวกเทพอรูปกายิกาที่ไม่มีรูปร่างปรากฏก็ไม่มีนะสิมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าไม่มีใครอาจชี้รูปสันฐานวัยแห่งเทพเจ้าเหล่านั้นได้รูปมาเหตุปัจจัยหรือในได้ขอถวายพระพรเรื่องนิพพานก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรแสดงคุณแห่งนิพพานข้าแต่พระนาคเกษมข้อที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างเดียวก็จงพักไว้แต่ว่าไม่มีใครอาจชี้รูปสันฐานแห่งพระนิพพานได้ด้วยอุปมาเหตุปัจจัยหรือในก็คุณของนิพพานพอจะเทียบกับสิ่งอื่นได้เพียงแต่จะชี้ให้เห็นได้สักเล็กน้อยด้วยอุปมามีอยู่หรือเมื่อว่าโดยย่อก็มีอยู่มหาบพิตรดีแล้วพระคุณเจ้าโยมขอฟังการแสดงเพียงบางส่วนซึ่งแห่งคุณของนิพพานขอถวายพระพรดอกปทุมมีคุณ1น้ำมีคุณ2ยาดับพิษงูมีคุณ3มหาสมุทรมีคุณ4โภชนะมีคุณ5อากาศมีคุณ10แก้วมณีมีคุณ3จันแดงมีคุณ3เนยใสมีคุณ3ยอดคิรีมีคุณ5คุณแห่งสิ่งเหล่านี้พอเปรียบเทียบกับคุณแห่งนิพพานได้ข้าแต่พระนักเกษมข้อนี้คืออย่างไรขอถวายพระพรคือดอกปทุมที่ว่ามีคุณ1นั้นได้แก่น้ำไม่ติดค้างอยู่ได้เหมือนกับนิพพานไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสข้าแต่พระนาคเกษมน้ำมีคุณ2นั้นเป็นอย่างไรขอถวายพระพรน้ำมีคุณ2คือความเย็น1การดับความร้อน1ทั้ง2ประการนี้พอเปรียบเทียบกับนิพพานอันเป็นของเย็นเป็นของดับความร้อนคือกิเลสได้อันหนึ่งน้ำอันเย็นนั้นยังกำจัดความเศร้าหมองในร่างกายและความกระหาย ความเร่าร้อนได้เหมือนกับนิพพานอันกำจัดความกระหายคือตัณหาทั้งสามได้ข้าแต่พระนักเกษตรที่ว่าคุณแห่งยาดับพิษงูมีสามอย่างนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือยาดับพิษงูย่อมเป็นเครื่องดับพิษเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับนิพพานอันดับพิษคือกิเลสและยาดับพิษงูทำให้หมดโรคเหมือนกับนิพพานทำให้สิ้นทุกข์ทั้งปวงยาดับพิษงูเป็นของไม่ตายเหมือนกับนิพพานอันเป็นของไม่ตายฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษตรคุณแห่งมหาสมุทรที่จะพอเปรียบกับนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรมหาสมุทรเป็นของบริสุทธิ์ว่างเปล่าจากซากศพทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับนิพพานอันว่างเปล่าจากกิเลสทั้งหลายหนึ่งมหาสมุทรใหญ่และไม่เห็นฝั่งไม่รู้จักเต็มคือน้ำที่ไหลมาจากที่ทั้งปวงเหมือนกับนิพพานอันเป็นของใหญ่และไม่เห็นฝั่งไม่รู้จักเต็มด้วยสรรพสัตว์ฉะนั้นหนึ่งมหาสมุทรอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่เหมือนกับนิพพานอันเป็นที่อยู่ของผู้มีคุณใหญ่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วฉะนั้นหนึ่งมหาสมุทรย่อมเจือไปด้วยดอกไม้คือรูปคลื่นมหาประมาณไม่ได้เหมือนกับนิพพานอันเต็มไปด้วยดอกไม้คือวิชาวิมุตติอันบริสุทธิ์หาประมาณไม่ได้ฉะนั้นหนึ่งข้าแต่พระนักเกษตรที่ว่าโภชนะมีคุณห้าพอจะเปรียบเทียบกับคุณแห่งนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรธรรมดาโภชนะย่อมทรงไว้ซึ่งอายุทำให้เจริญกำลังทำให้เกิดวันนะระงับความกระวนกระวายกำจัดความหิวของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เหมือนกับนิพพานอันทรงไว้ซึ่งอายุด้วยการกำจัดชรามรณะเสียทำให้เจริญกำลังคือฤทธิ์ทำให้เกิดวันนะคือศีลระงับความกระวนกระวายคือกิเลสทั้งปวงกำจัดซึ่งความหิวคือทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษตรที่ว่าอากาศมีคุณสิบพอจะเทียบกับพระนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคืออากาศไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายไม่รู้จักเคลื่อนไม่รู้จักปรากฏกดขี่ไม่ได้โจรขโมยไม่ได้ไม่อิงอาศัยอะไรเป็นที่ไปแห่งนกไม่มีเครื่องกั้นกลางไม่มีที่สุดเหมือนกับนิพพานฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษตรข้อที่ว่าแก้วมณีมีคุณสามพอเทียบเคียงกับคุณแห่งนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือแก้วมณีให้สำเร็จความปรารถนาหนึ่งทำให้ร่าเริงใจหนึ่งทำให้สว่างหนึ่งชั้นใดนิพพานก็ให้สำเร็จความปรารถนาทำให้ร่าเริงใจทำให้สว่างฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษตรข้อที่ว่าจันแดงมีคุณสามพอเทียบกับนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือธรรมดาจันแดงย่อมเป็นของหาได้ยากหนึ่งมีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นอื่นเสมอหนึ่งและเป็นที่สรรเสริญแห่งคนทั้งหลายหนึ่งชั้นใดนิพพานก็เป็นของหาได้ยากมีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นอื่นเสมอเป็นที่สรรเสริญแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษตรที่ว่าเนยใสมีคุณสามพอจะเทียบกับคุณแห่งนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรธรรมดาเนยใสย่อมมีสีดีมีรสดีมีกลิ่นดีฉันใดนิพพานก็มีสีคือคุณดีมีรสคือไม่รู้จักตายมีกลิ่นคือศีลฉะนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ว่ายอดคีรีมีคุณห้าพอจะเทียบกับคุณแห่งนิพพานได้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือยอดคีรีเป็นของสูงเป็นของไม่หวั่นไหวขึ้นได้ยากไม่เป็นที่งอกงามแห่งพืชทั้งปวงพ้นจากการยินดียินร้ายเหมือนกับนิพพานฉะนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าการที่แก้มาแล้วนี้เป็นการถูกต้องดีทั้งนั้น ปัญหาที่6ถามเรื่องการกระทำให้แจ้งนิพพานพระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนักเกษตรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่านิพพานไม่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ใช่เกิดแล้ว ไม่ใช่ยังไม่เกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดก็ผู้ที่ปฏิบัติชอบย่อมได้สำเร็จนิพพานมีอยู่ผู้นั้นสำเร็จนิพพานที่เกิดแล้วหรือว่าทำให้นิพพานเกิดแล้วจึงสำเร็จพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรไม่ใช่ว่าสำเร็จนิพพานที่เกิดแล้วไม่ใช่ว่าทำให้นิพพานเกิดแล้วจึงสำเร็จเป็นแต่ว่านิพพานธาตุนั้นมีอยู่ผู้ปฏิบัติชอบก็สำเร็จนิพพานธาตุนั้นพระเจ้ามิรินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเกษนขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าทำปัญหานี้ให้ปกปิดเลยจงแสดงออกให้แจ่มแจ้งเถิดสิ่งใดที่ผู้มีฉันทะอุตสาหะได้ศึกษาแล้วในเรื่องนิพพานขอจงบอกสิ่งนั้นทั้งสิ้นเพราะในเรื่องนิพพานนั้นประชุมชนสงสัยกันอยู่มากขอจงทำลายความสงสัยอันเป็นเหมือนลูกศรที่ฝังอยู่ในดวงใจของคนทั้งหลายเถิดพระผู้เป็นเจ้าสภาวะแดนนิพพานขอถวายพระพรนิพพานธาตุคือธาตุนิพพานอันสงบอันเป็นสุขอันประณีตนั้นมีอยู่ผู้ปฏิบัติชอบเมื่อพิจารณาสังขารตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็กระทำให้แจ้งนิพพานธาตุด้วยปัญญาเหมือนกับสิทธิ์กระทำให้แจ้งวิชาตามคำสอนของอาจารย์ด้วยปัญญาฉะนั้นอันนิพพานนั้นบุคคลควรเห็นอย่างไรควรเห็นว่าเป็นของไม่มีเสนียดจันไรไม่มีอุปัตถวะเป็นของสงบไม่มีภัยปลอดภัยสุขสบายน่ายินดีเป็นของประณีตเป็นของสะอาดเป็นของเย็นขอถวายพระพรเรื่องนี้เรียบเหมือนอะไรเรียบเหมือนบุรุษที่ถูกล้อมด้วยกองไฟเบียดเบียนก็พยายามหนีออกจากกองไฟใหญ่ไปอยู่ในที่ไม่มีภัยแล้วเขาก็ได้สุขยิ่งฉันใดผู้ปฏิบัติชอบเร่าร้อนด้วยไฟสามกองก็หนีจากไฟสามกองด้วยโยนิโสมนสิการทำจิตไว้ด้วยอุบายอันชอบธรรมเข้าไปอยู่ในที่ไม่มีไฟสามกองแล้วเขาก็กระทำให้แจ้งนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขฉะนั้นควรเห็นไฟสามกองเหมือนกับกองไฟใหญ่ควรเห็นผู้ปฏิบัติชอบเหมือนกับผู้หนีกองไฟใหญ่ควรเห็นนิพพานเหมือนที่ไม่มีกองไฟใหญ่ฉะนั้นอีกประการหนึ่งบุรุษผู้มีซากศพงูหรือซากสุนัขหรือซากมนุษย์ผูกติดคอแล้วพยายามสลัดซากศพนั้นไปสู่ที่ไม่มีซากศพแล้วเขาก็ได้ความสุขอย่างยิ่งฉันใดผู้ปฏิบัติชอบก็กระทำให้แจ้งนิพพานอันเป็นบรมสุขอันไม่มีซากศพคือกิเลสด้วยโยนิโสมนสิการฉะนั้นควรเห็นกามคุณห้าเหมือนซากศพควรเห็นผู้ปฏิบัติชอบเหมือนผู้พยายามหนีจากซากศพควรเห็นนิพพานเหมือนที่ไม่มีซากศพฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้กลัวภัยย่อมพยายามหนีจากที่มีภัยไปสู่ที่ไม่มีภัยแล้วเขาก็ได้ความสุขอย่างยิ่งฉันใดผู้ปฏิบัติชอบก็กระทำให้แจ้งนิพพานอันเป็นบรมสุขอันไม่มีภัยไม่มีความสะดุ้งกลัวด้วยโยนิโสมนสิการนั้นควรเห็นภัยอันมีเรื่อยไปเพราะอาศัยความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับภัยควรเห็นผู้ปฏิบัติชอบเหมือนกับผู้กลัวภัยควรเห็นนิพพานเหมือนที่ไม่มีภัยฉะนั้นอันหนึ่งบุรุษผู้ตกเลนตกลมย่อมพยายามหนีจากเลนจากลมไปสู่ที่ไม่มีเลนไม่มีลมแล้วเขาก็ได้ความสุขยิ่งฉันใดผู้ปฏิบัติชอบก็ได้สำเร็จนิพพานอันเป็นสุขยิ่งอันไม่มีเลนไม่มีลมคือกิเลสด้วยโยนิโสมนสิการฉะนั้นควรเห็นลาภสักการะการสรรเสริญเหมือนเลนเหมือนลมผู้ปฏิบัติชอบเหมือนผู้พยายามหนีเลนหนีลมนิพพานเหมือนที่ไม่มีเลนมีลมฉะนั้นวิธีกระทำให้แจ้งนิพพานข้าแต่พระนาคเกษนนิพพานนั้นบุคคลกระทำให้แจ้งว่าอย่างไร ขอถวายพระพรผู้ใดปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมเห็นความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายผู้เห็นความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บตายในสังขารแล้วก็ไม่เห็นสิ่งใดๆในสังขารว่าเป็นสุขทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่เห็นอะไรในร่างกายที่ควรจะยึดถือไว้เหมือนกับบุรุษที่ไม่เห็นสิ่งใดในเหล็กแดงที่ตนควรจะจับทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฉะนั้นเมื่อเห็นสังขารอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือความไม่ยินดีก็เกิดขึ้นในจิตความเร่าร้อนก็ย่างลงในกายผู้นั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบหลีกก็เบื่อหน่ายในภพทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเข้าไปสู่กองไฟใหญ่เห็นว่าไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยก็เบื่อหน่ายกองไฟฉะนั้นผู้ที่เห็นว่าน่ากลัวในสังขารก็คิดขึ้นว่าสังขารที่เป็นไปนี้เป็นของเร่าร้อนแล้วก็เห็นความทุกข์มากความคับแค้นมากในภพทั้งหลายเห็นความดับสังขารทั้งปวงความสละกิเลสทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายตัณหาความดับตัณหานิพพานคือความไม่มีตัณหาว่าเป็นความสงบอย่างยิ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตของผู้นั้นก็แล่นไปในความไม่เป็นไปแห่งสังขารแล้วจิตใจก็ผ่องใสร่าเริงยินดีว่าเราได้ที่พึ่งแล้วเปรียบเหมือนบุรุษผู้หลงทางไปพบทางเกวียนที่จะพาตนไปถึงที่ประสงค์จิตก็เล่นไปในทางนั้นแล้วก็สบายใจว่าเราได้ทางแล้วฉะนั้นผู้เล็งเห็นความไม่เป็นไปแห่งสังขารว่าเป็นของหมดทุกข์ทั้งสิ้นแล้วก็อบรมความรู้ความเห็นนั้นให้แรงกล้าเต็มที่แล้วก็ตั้งสติวิริยะปีติไว้ในความไม่เป็นไปแห่งสังขารจิตของผู้นั้นก็ล่วงเลยความเป็นไปแห่งสังขารไปถึงความไม่เป็นไปแห่งสังขารผู้ไปถึงความไม่เป็นไปแห่งสังขารแล้วเรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบเพราะทำให้แจ้งนิพพานดังนี้แหละขอถวายพระพร ตอนที่32ปัญหาที่7ถามถึงที่ตั้งนิพพานข้าแต่พระนาคเกษนทางที่บูรพาหรือทางที่ทักษิณทางปัจฉิมหรือทางอุดรทางเบื้องบนเบื้องต่ำทางขวางที่นิพพานตั้งอยู่มีอยู่หรือไม่ไม่มีมหาบพิตรพระเจ้ามิลินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเกษนถ้าที่นิพพานตั้งอยู่ไม่มีนิพพานก็ไม่มีข้อที่ว่าการกระทำให้แจ้งนิพพานก็ผิดในเรื่องนี้โยมก็อ้างเหตุว่านาเป็นที่ตั้งแห่งข้าวดอกไม้เป็นที่ตั้งแห่งกลิ่นกอไม้เป็นที่ตั้งแห่งดอกไม้ต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งผลไม้บ่อแก้วเป็นที่ตั้งแห่งแก้วผู้ต้องการสิ่งใดๆในสิ่งนั้นไปที่นั่นแล้วก็ได้สิ่งนั้นฉันใดถ้านิพพานมีที่ตั้งแห่งนิพพานก็ควรมีฉันนั้นเพราะที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มีโยมจึงว่านิพพานไม่มีคำว่าจะทำให้แจ้งนิพพานนั้นก็ผิดไปพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มีแต่นิพพานมีผู้ปฏิบัติชอบเมื่อเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานไฟมีอยู่แต่ที่ตั้งแห่งไฟไม่มีเมื่อบุคคลเอาไม้สองอันมาสีกันก็ได้ไฟฉันใดนิพพานก็มีอยู่แต่ว่าที่ตั้งนิพพานไม่มีเมื่อผู้ปฏิบัติชอบเล็งเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็กระทำให้แจ้งนิพพานฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งแก้วเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้วมีอยู่แต่ที่ตั้งแห่งแก้วเจ็ดประการนั้นไม่มีกษัตริย์ผู้ปฏิบัติชอบย่อมได้แก้วเจ็ดประการนี้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติฉันใดนิพพานก็มีอยู่แต่ที่ตั้งนิพพานไม่มีเมื่อผู้ปฏิบัติชอบเล็งเห็นความสิ้นความเสื่อมแห่งสังขารทั้งหลายด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็กระทำให้แจ้งนิพพานฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษตรถ้าที่ตั้งนิพพานไม่มีผู้ปฏิบัติชอบตั้งอยู่ในที่ใดจึงกระทำให้แจ้งนิพพานที่นั้นมีอยู่หรือขอถวายพระพรมีอยู่มีอยู่อย่างไรโยมขอฟังขอถวายพระพรมีอยู่อย่างนี้คือที่ตั้งนั้นได้แก่ศีลผู้ตั้งอยู่ในศีลผู้มีโยนิโสมนสิการคือตั้งใจไว้ด้วยอุบายที่ฉลาดผู้ปฏิบัติชอบไม่ว่าอยู่ในที่ใดๆจะเป็นป่าสักกายวันหรือจีนวิลาตะวันอละสันทนครนิกุมภะนครกาสีโกศลนครกัสมิระนครคันธาระนครยอดภูเขาพรหมโลกก็ตามก็กระทำให้แจ้งนิพพานได้ทั้งนั้นขอถวายพระพรปัญหาที่8ถามเรื่องสิ่งที่ควรรู้ด้วยอนุมานลำดับนั้นพระเจ้ามิลินผู้ตั้งอยู่ในสารานิยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ทำให้รึกถึงกันกับผู้เป็นปราชญ์ด้วยกันแล้วมีพระราชประสงค์จะทรงทราบทรงสดับทรงจำไว้ทรงเห็นแสงสว่างแห่งญาณทรงทำลายความไม่มีญาณทรงทำให้ญาณเกิดขึ้นทำให้อวิชชาหมดไปก้าวล่วงเสียซึ่งกระแสสงสารตัดเสียซึ่งกระแสตัณหาทรงปรารถนาจะถึงนิพพานจะถูกต้องนิพพานจึงทรงปลุกฉันทะความพอใจความเพียรปัญญาอุตสาหะตั้งสติสัมปชัญญะให้แรงขึ้นเต็มที่แล้วจึงถามพระนักเกษมเถระต่อไปว่าข้าแต่พระนักเกษมพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ขอถวายพระพรไม่ได้เห็นก็อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นหรือไม่ขอถวายพระพรไม่ได้เห็นถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่เห็นอาจารย์ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันไม่มีขอถวายพระพรกษัตริย์ทั้งหลายในปางก่อนที่เป็นต้นวงกษัตริย์มีอยู่หรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรได้ทรงเห็นหรือไม่ไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าพวกปุโรหิตเสนาบดีมหาอมาตย์ราชบริพารของมหาบพิตรได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าไม่มีผู้ใดเห็นกษัตริย์ก่อนๆ ก็ต้องไม่มีมีพระผู้เป็นเจ้าพระเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์ก่อนๆ มีอยู่คือเสวตฉัตรพระมงกุฎพัดวาลาวิชนีที่บรรทมพระขันแก้วอันทำให้โยมเชื่อว่ากษัตริย์ก่อนๆมีอยู่ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรธรรมะพุทธบริโภคของพระพุทธเจ้ามีอยู่คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งทำให้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่พระพุทธเจ้านั้นบุคคลควรรู้ว่ามีอยู่ด้วยเหตุอันนี้ด้วยปัจจัยอันนี้ด้วยในอันนี้ด้วยอนุมานตอนนี้ข้าแต่พระนักเกษตรขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาขอถวายพระพรนายช่างผู้จะสร้างพระนครย่อมพิจารณาภูมิประเทศเสียก่อนเห็นว่าที่ใดเป็นที่เสมอไม่ลุ่มไม่ดอนไม่มีหินมีกรวดไม่มีเครื่องรบกวนไม่มีโทษเป็นที่น่ายินดีแล้วจึงทำพื้นที่นั้นให้ราบคาบเพื่อปราศจากเสี้ยนหนามหลักตอแล้วจึงสร้างพระนครอันสวยงามลงในที่นั้นการสร้างพระนครนั้น ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆมีคูและกำแพงล้อมรอบมีป้อมประตูมั่นคงมีถนนสี่แพร่งสามแพร่งมีถนนหลวงอันมีพื้นที่สะอาดเสมอดีมีตลาดค้าขายมีสวนดอกไม้ผลไม้บ่อน้ำสระน้ำท่าน้ำไว้เป็นอันดีเมื่อพระนครนั้นสำเร็จพร้อมทุกประการแล้วนายช่างก็ไปสู่ที่อื่นต่อมาภายหลังพระนครนั้นก็เจริญกว้างขวางขึ้นบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารเกษมสุขสำราญมีผู้คนเกลื่อนกลนมากกว่าด้วยกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรนายช้างนายม้านายรถคนเดินเท้านายขมังธนูหมู่บรรดาและกระเทยลูกอมาตย์ลูกหลวงคนโยธาที่แก้วกล้าสามารถลูกทาสลูกคนรับจ้างพวกนักมวยช่างต่างๆช่างตัดผมช่างทำผมช่างดอกไม้ช่างทองช่างเงินช่างดีบุกช่างทองเหลืองทองแดงช่างเหล็กช่างแก้วช่างไม้ถือช่างไม้ค้อนช่างกรอกช่างตุ้มหูช่างเจียระไนช่างขัดเกลาช่างทำเงินมาศกช่างหูช่างหม้อช่างคาถาช่างหอกช่างแกะช่างหนังช่างเชือกช่างทำฟันช่างหวีช่างได้ช่างหญ้าช่างทรายช่างดินเหนียวช่างดาบช่างหอกช่างเหลาช่างเกาทันช่างผ้ากำพลช่างดอกไม้เป็นต้นช่างผู้ฉลาดได้สร้างเมืองไว้อย่างนี้ฉันใดพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบเทียบผู้ล้ำเลิศผู้ไม่มีใครเหมือนผู้ช่างพระคุณไม่ได้ผู้นับพระคุณไม่ได้ผู้ประมาณพระคุณไม่ได้ผู้บริสุทธิ์ด้วยพระคุณผู้มีพระปรีชาพระเดชพระกำลังพระวิริยะหาที่สุดไม่ได้พูดถึงความสำเร็จแห่งกำลังของพระพุทธเจ้าทรงทำลายมารพร้อมทั้งเสนาทำลายข่ายคือทิฏฐิทำลายอวิชชาทำให้เกิดวิชาขึ้นทรงไว้ซึ่งพระธรรมจักรสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณชนะสงครามทั้งสิ้นแล้วก็ได้ทรงสร้างธรรมนครไว้ฉะนั้นธรรมดานครของพระพุทธเจ้านั้นมีศีลเป็นกำแพงมีหิริเป็นคูน้ำรอบมีสติเป็นนายประตูมีพระปรีชาญาณเป็นซุ้มประตูมีพระวินัยเป็นป้อมมีศรัทธาเป็นเสาระเนียดมีปัญญาเป็นปราสาทมีพระสูตรเป็นทางไปมามีพระอภิธรรมเป็นทางสามแพร่งสี่แพร่งมีพระวิริยะเป็นโรงวินิจฉัยมีสติปัฏฐานเป็นวิถีสองข้างวิถีคือสติปัฏฐานนั้นเต็มไปด้วยตลาดดอกไม้ตลาดของหอมตลาดผลไม้ตลาดยาแก้ยาพิษตลาดยาทั่วไปตลาดยาอมฤตตลาดรัตนะตลาดสิ่งทั้งปวงข้าแต่พระนาคเกษนตลาดของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตลาดดอกไม้ได้แก่อะไรขอถวายพระพรตลาดดอกไม้ได้แก่อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหานสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโรเกอนะพิรตสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอธิกะสัญญาปุรุวกะสัญญาวินิรกะสัญญาวิจิตตกะสัญญาวิปุพกะสัญญาอุทุมาตกะสัญญาวิขายิตกสัญญาหตวิกิตกะสัญญาโลหิตกะสัญญาอานาปนสติมรณสติกายคตาสติเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการจำแนกอารมณ์เหล่านี้ไว้แล้วผู้อยากพ้นจากชรามรณะก็ถือเอาอารมณ์อันใดอันหนึ่งในอารมณ์เหล่านี้แล้วก็จะพ้นจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิข้ามสงสารไปได้กั้นกระแสตัณหาได้ตัดความสงสัยได้ฆ่ากิเลสทั้งปวงได้แล้วเข้าไปสู่พระนครคือนิพพานอันไม่หมองหมองไม่มีธุลีเป็นของบริสุทธิ์เป็นของขาวเป็นของไม่รู้เกิดไม่รู้แ ไม่รู้ตายเป็นสุขเป็นเมืองเย็นเป็นเมืองไม่มีภัยเป็นเมืองอันสูงสุดเป็นอันว่าบุคคลถือเอาทรัพย์อันเป็นมูลค่าเข้าไปสู่ตลาดซื้อเอาดอกไม้คืออารมณ์เหล่านั้นแล้วก็พ้นจากทุกข์ขอถวายพระพรสมควรแท้พระนักเกษมข้าแต่พระนักเกษมแล้วก็ตลาดของหอมของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่สิ่งใดขอถวายพระพรได้แก่ศีลคือพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกศีลอันมีกลิ่นหอมไปทั่วทิศทั้งปวงไว้เป็นหลายประเภทมีพระไตรปิฎกสรณคมเป็นเบื้องต้นและศีล5ศีล8ศีล10อันนับเข้าในอุเทศ5ศีลอันนับเข้าในพระปาติโมกข์อันนี้แหละเป็นตลาดของหอมของพระพุทธเจ้าข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์กลิ่นกฤษณากลิ่นดอกมะลิเกื้อมทวนลงไปไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัพพบุรุษทั้งหลายย่อมหอมทวนลงไปได้สัพพบุรุษย่อมมีกลิ่นหอมไปตลอดทิศทั้งปวงกลิ่นศีลเยี่ยมกว่ากลิ่นจันทร์กลิ่นกฤษณากลิ่นดอกอุบลเพราะกลิ่นของหอมเหล่านี้มีประมาณเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายย่อมหอมฟุ้งขึ้นไปถึงเทวโลกดังนี้ขอถวายพระพรข้าแต่พระนักเกษมตลาดดอกไม้ของพระพุทธเจ้าได้แก่อะไรขอถวายพระพรได้แก่โลกุตระผลที่สูงขึ้นไปกว่าเป็นชั้นๆคือโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลสุญญตผลสมาบัติอนิมิตตผลสมาบัติอัปปนิหิตตผลสมาบัติอเนชยผลสมาบัติอุเบกขาผลสมาบัติผู้ใดต้องการผลใดๆถือเอามูลค่าแล้วก็ซื้อเอาผลนั้นได้ตามต้องการเหมือนกับผู้ต้องการผลบ่วงชนิดใดก็ซื้อเอาผลอันไม่รู้จักตายของพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสุขตลอดไปขอถวายพระพรข้าแต่พระนักเกษมตลาดยาแก้พิษงูของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรได้แก่อริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมีความเกิดเป็นทุกข์เป็นต้นเป็นว่าบุคคลเหล่าใดถูกพิษงูแล้วดื่มแก้ยาพิษงูของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมบุคคลเหล่านั้นก็สิ้นพิษงูขอถวายพระพรข้อนี้ก็ชอบแล้วพระนักเกษมข้าแต่พระนักเกษมตลาดยาแก้เจ็บไข้ทั่วไปของพุทธเจ้านั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรได้แก่สติปัฏฐาน4สมัคคปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ยาอื่นที่มีด่านเดินในโลกเสมอด้วยยาคือพระธรรมของพุทธเจ้านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งตลาดยาว่าอย่างนี้แล้วผู้ที่ได้ดื่มยาของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นสุขมหาบพิตรเคยได้สดับหรือไม่ว่ามีผู้ทูลถามตามลัทธิของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ไขได้ทั้งสิ้นเคยได้สดับพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเทพธิดามนุษย์ที่ได้สดับการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าแล้วได้ดื่มโอสถคือพระธรรมแล้วก็ไม่แก่ไม่ตายได้ถูกต้องนิพพานแล้วก็ดับทุกข์ร้อนทั้งปวงขอถวายพระพรข้าแต่พระนักเกษมตลาดยาอมฤตของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรได้แก่กายคตาสติที่เทพยดามนุษย์ได้ดื่มแล้วก็หลุดพ้นจากการเกิดแก่ตายเศร้าโศกรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจ ทั้งสิ้นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประชุมชนที่เกิดโรคต่างๆจึงได้ทรงตั้งตลาดยาอมฤตคือยาไม่รู้จักตายไว้ขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษนตลาดรัตนะของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรได้แก่ศีลรัตนะสมาธิรัตนะปัญญารัตนะวิมุตติรัตนะวิมุตติญาณทัศนะรัตนะปฏิสัมภิทารัตนะโพชฌงค์รัตนะอันทำให้โลกทั้งสิ้นสว่างไสวศีลรัตนะนั้นได้แก่อะไรได้แก่ปฏิโมกขสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลปัจจยสันนิสิตศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมรรคศีลผลศีลสมาธิรัตนะนั้นได้แก่สมาธิอันมีทั้งวิตกวิจารหนึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกมีแต่วิจารหนึ่งสมาธิอันไม่มีทั้งวิตกวิจารหนึ่งสุญญตสมาธิหนึ่งอนิมิตตสมาธิหนึ่งอัปปนิหิตตสมาธิหนึ่งภิกษุได้แก้คือสมาธินี้แล้วย่อมกำจัดกามวิตกได้พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเสียได้กำจัดมานะอุทธัจจทิฏฐิวิจิกิจฉากิเลสทั้งปวงเสียได้สิ่งเหล่านั้นไม่ติดค้างอยู่ในใจเหมือนกับน้ำไม่ติดอยู่ที่ใบบัวฉะนั้นปัญญารัตนะนั้นได้แก่การรู้ตามความจริงเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลมีโทษไม่มีโทษควรประพฤติไม่ควรประพฤติเลวดีดำขาวทั้งดำทั้งขาวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผู้ที่ได้แก้วคือปัญญาแล้วย่อมไม่ติดอยู่ในภพไม่ยินดีในภพย่อมได้ถูกต้องสิ่งที่ไม่รู้จักตายโดยเร็วพลันวิมุตติรัตนะนั้นได้แก่ความเป็นพระอรหันต์อรุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะรัตนะอันได้แก่การพิจารณาเห็นซึ่งความหลุดพ้นจากกิเลสปฏิสัมภิทารัตนะได้แก่อัฏฐะปฏิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาอันทำให้แกล้วกล้าในที่ทั้งปวงโพชฌงค์รัตนะได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบกขาขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษนตลาดสิ่งทั้งปวงของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรได้แก่พระพุทธวจนะอันประกอบด้วยองค์9และพระบรมสารีริกธาตุบริโภคเจดีย์พระสังฆรัตนะชาติสมบัติโภคสมบัติอายุสมบัติอารุคยสมบัติวรรณสมบัติปัญญาสมบัติญาณสมบัติมุนิสิกะสมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติมีอยู่ในตลาดนี้ทั้งสิ้นบุคคลย่อมซื้อเอาได้ด้วยทรัพย์คือศรัทธาผู้ซื้อเอาสมบัติเหล่านี้ได้ด้วยทรัพย์คือศรัทธาก็มีความสุขตลอดไปอุปมาธรรมนครขอถวายพระพรในธรรมนครของพระพุทธเจ้านี้มีแต่บุคคลผู้วิเศษทั้งนั้นคือมีแต่พระธรรมมัคคถึกพระวินัยธรพระผู้ทรงพระสูตรพระผู้ทรงพระอภิธรรมพระผู้ทรงชาดกพระผู้ทรงนิกายทั้ง5พระผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญายินดีในโพชฌงค์ภาวนาเป็นพระวิปัสสนาเป็นผู้ประกอบด้วยประโยชน์ของตนและผู้อยู่ในป่าช้าผู้อยู่ตามลอมฟางผู้ถือธุดงค์ต่างๆผู้ได้สำเร็จมรรคผลคุณวิเศษต่างๆทั้งนั้นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะไม่มีอาสวะไม่มีตัณหาไม่มีอุปทาน ย่อมอยู่ในธรรมนครผู้ไกลจากกิเลสผู้พ้นจากกิเลสผู้เจริญฌานผู้มีเครื่องห่มเศร้าหมองผู้ยินดีอยู่ในป่าก็มีอยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ไม่นอนได้แต่นั่งผู้อยู่ในป่าช้าผู้มีแต่การยืนกับเดินผู้ใช้ผ้าบางสกุลก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ใช้เฉพาะไตรจีวรมีพระธรรมขันธ์เป็นที่สี่ผู้ยินดีในอาสวะเดียวผู้ยินดีในอาสนะเดียวผู้รู้แจ้งก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ยินดีในฌานผู้มีจิตสงบผู้มีจิตตั้งมั่นผู้ปรารถนาความไม่มีสิ่งใดก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ได้มรรคผลผู้ยังศึกษาอยู่ผู้ยังหวังผลสูงสุดอยู่ก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ฉลาดในสติปัฏฐานผู้ยินดีในโพชฌงค์ภาวนาผู้เห็นแจ้งธรรมะต่างๆก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ฉลาดในอิทธิบาทยินดีในสมาธิภาวนาประกอบสัมมาประธานเนืองๆก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้สำเร็จอภิญญาผู้ยินดีในปิติและโคจรผู้เที่ยวไปในอากาศก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้ทอดจักษุลงเบื้องต่ำผู้พูดน้อยผู้สำรวมรักษาทวารผู้ฝึกตนดีผู้มีธรรมะสูงสุดก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นผู้สำเร็จวิชาสามอภิญญาหกอิทธิฤทธิ์ปัญญาก็อยู่ในธรรมนครทั้งนั้นขอถวายพระพรพระภิกษุทั้งหลายผู้ทรงญาณอันประเสริฐหาประมาณไม่ได้ผู้ไม่มีเครื่องข้องผู้มีคุณช่างไม่ได้ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณยศผู้ทรงชิริผู้ทรงกำจัดผู้ทรงเฉาผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงแสงสว่างผู้ทรงมติผู้ทรงวิมุตติผู้ทรงธรรมผู้ทรงพระธรรมจักรผู้สำเร็จปัญญาเรียกว่าเป็นธรรมเสนาบดีในธรรมนครพระภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ผู้ได้ปฏิสัมภิทาผู้มีเวสารัชญาณผู้ทรงไว้ซึ่งคุณผู้เข้าใกล้ได้ยากผู้เที่ยวไปมาไม่มีห่วงผู้ทำแผ่นดินให้ไหวลูกคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ผู้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้เรียกว่าธรรมปุโรหิตในธรรมนครพวกประพฤติทุดงพวกมักน้อยพวกสันโดษพวกเกลียดการแสวงหาสิ่งไม่ชอบธรรมพวกถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นกิจวัตรผู้เกลียดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้อยู่ในที่สงัดผู้ไม่ห่วงใยในกายและชีวิตผู้ถึงพระอรหันต์ผู้ไม่ทิ้งทุดงเรียกว่าธรรมักขทัศนาคือเป็นผู้ว่ากล่าวผู้น้อยผู้ใหญ่อยู่ในธรรมนครผู้บริสุทธิ์ผู้ฉลาดในการตายการเกิดผู้ได้ทิพยจักขุเรียกว่าพวกโชตกาคือพวกนั่งยามตามไฟตรวจตราไปในธรรมนครพวกเป็นพระหูสูตรมีอาคมทรงธรรมวินัยทรงมาติกาฉลาดในอักขระน้อยใหญ่และเสียงหนักเสียงเบาเสียงยาวเสียงสั้นผู้ทรงไว้ในซึ่งศาสนาประกอบด้วยองค์เก้าเรียกว่าธรรมรักษาคือผู้รักษาธรรมะในธรรมนครผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยเรียกว่ารูปัฏฐักขาคือเป็นคนทายลักษณะในธรรมนครผู้สำเร็จอริยสัจสี่เรียกว่าพระลาปนิกาคือชาวร้านชาวขายดอกไม้ในธรรมนครผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเรียกว่าคันธาปนิกาคือชาวร้านขายของหอมในธรรมนครผู้ยินดีในพระธรรมผู้ถือธุดงค์ผู้มั่นในคาถาวัตถุสิบเรียกว่านักเดิมในธรรมนครผู้ประกอบความเพียรเพื่อปกป้องกันกิเลสเรียกว่าผู้รักษานครในธรรมนครผู้บอกกล่าวสั่งสอนซึ่งธรรมเรียกว่าธรรมาปนิกาผู้ออกตลาด พระธรรมในธรรมนครผู้กินพระธรรมทรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนมากผู้แทงตลอดซึ่งลักษณะแห่งสระพยัญชนะในพระธรรมผู้รู้แจ้งพระธรรมเรียกว่าธรรมเศรษฐีในธรรมนครผู้แทงตลอดซึ่งการแสดงธรรมะอย่างสูงผู้สะสมผู้แจกผู้แสดงออกซึ่งอารมณ์ผู้สำเร็จคุณคือการศึกษาเรียกว่าอิสระธรรมิกาคือเป็นอารักษ์และราชบัณฑิตในธรรมนครเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างธรรมนครไว้ดีอย่างนี้แล้วจึงทำให้รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่เหมือนกับเมื่อเห็นพระนครมีอยู่ก็ต้องรู้ว่านายช่างผู้สร้างนครก็ต้องมีอยู่ฉะนั้นขอถวายพระพร